Sad će Mića Puzigaća iz Los Angelesa da mi objasni šta je bre ovo u dinastiju. Well, Carmington je super čiča, oko njeg se vrti priča. Iza njega nema zime, happy end je tek pred njime. Gle kristalku beauty damu, vas da mlati praznu slamu. Pastorčići svoji vole i zbog njiju duša bole. Ama, din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. Okej. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Come on everybody. Din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Felon ljubi svog šofera i sa njega tarakera. Jeff Colby-a ne miriše, sa drugim se švaleriše. Stevena spopadu džmarci, čim se nađe uz muškarci. Al sa jednu baby pravu ima da oladi glavu. Ama, din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. Oh boy. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. I još je David, please. To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Din, din, dinastija. Super. Opa, bačo. Dokle Matthew naftu buši, Steva će mu brak razruši. Klaudija se posmatra sa svog ličnog psihijatra. Alexis je prava zmija, da tračari to ju prija. Very nice je kao žena, ali je kvarna duša njena. Foj! Din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din, dinastija. Super, bato! To je složna familija, svakim tuđa žena prija. Okej, leba mi. Poteroj bedlak, opanjkavaj sokak. More, niki ne da držimo tiku. Svaki vodi svoju politiku. Din, din, dinastija. Din, din, dinastija, serija mi najmilija. Din, din,